بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بارككم حميد الله تبارك وتعالى، نكم صليا pamoja na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, katika kitabu hiki 200 suali na jawab, maswali 200 pamoja na majawabu yake, katika yale yanayohusu itikadi ya Muislamu. Tulishia katika swali la 76. Leo hii insha Allah Taala tulianza swali la 77 mpaka pale tutakapohakikishwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema Sheikh rahimahullah taala, swali la 77: ma dalilul imani lil kutubi, niipi dalili ya kuamini vitabu? Katika nguzo za imani ambazo ni 6, nguzo ya 3 ni kuamini vitabu, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake. Sasa ni ipi dalili ya kuamini vitabu? Anasema rahimahullahu taala, jim jawab, adillatuhu, dalili ya nguzo hii ya iman ya kuamini vitabu, adillatuhu, dalili zake ni nyingi. Minha, miongoni mwa hizo dalili, qawluhu ta'ala, ni ile kauli yake Allah aliyetukuka aliposema katika suratul Nisa aya ya 136, anasema: ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasuli والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. رسم الله كتبه آية: أيني والأنباء مآمن آمنوا بالله مؤمنين الله ورسوله mu'minini mtume wake, wal kitabi alladhi nazzala ala rasulih, na kile kitabu ambacho amekiteremsha juu ya mtume wake, yani Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Qur'an. Wal kitabi alladhi anzala min qablu, na vile vitabu ambavyo amevishusha kabla ya kitabu hicho cha Qur'an. Hii ni dalili juu ya nguzo ya 3 katika nguzo za iman, ambayo ni nguzo ya kuamini al-kutub, kuamini vitabu. Hii ni ya kwanza. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema qulu amanna billah wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wama utiya musa wa isa وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. أنا سمع الله كتبه آية يميموجة 36 يا سورة البقرة قولوا آمنا بالله سمعني تمموامين الله وما أنزل إلينا لا يليوت يليوترم شقيت فقصدوا قرآن نسنة بأبار ويمترم شقيت وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الله مكترم شيا كتاب نسنة فهو وما أنزل إلينا لا يليوت يليوترم شقيته هو إنجي قرآن نسنة وما أنزل إلى إبراهيم لا يليوترم شق إبراهيم نإسماعيل نإسحاق نيعقوب والأسباط نوتوت ويعقوب أمار نوتوتك من أنبيل وما أوتي موسى na yale aliyopewa Musa pia tumeamini, wa Isa na aliyopewa Isa, wama utiya nabiyuna min rabbihim, na yale yote waliopewa manabii kutoka kwa Mola wao, la nufarriqu baina ahadin minhum, hatutofautishi baina yote kati yao. Tunaamini yote yaliyoteremshwa kwa Ibrahim, kwa Ismail, kwa Ishaq, kwa Yaqub, kwa Asbaq, aliyopewa Musa, Isa, yote waliopewa manabii kutoka kwa Mola wao. Hii ni dalili ya kuamini vitabu. Na nyinginezo katika al-ayat wagairuha kathir, na zisizokuwa hizo ambazo ni nyingi. ويكفي في ذلك قوله تعالى ما لنتوشى كتكيوتها قول موجة يا الله تبارك وتعالى اليوك وكتك سورة الشورى آية من تانو أنا سمع الله تبارك وتعالى كم أنبياء أمتوم عليه الصلاة والسلام نعنى وأنبياء أمة وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. Sema Muhammad, nimeamini vile vyote alivyoviteremsha Allah tabaraka wa taala katika vitabu. Amesema al-Imam Shawkani katika tafsiri yake Fathul Qadir rahimahullah, ay maana hii aya kwamba amantu bima anzala Allah min kitab, nimeamini bila alivyoteremsha Allah katika vitabu, ai bi jamii alkutub, nimeamini vitabu vyote, allati anzalaha Allah ala rusuli, ambazo ameviteremsha Allah juu ya mitume wake, la alladhina amanu bi ba'd minha wa kafaru bi ba'd, sitokuwa mimi kama wale ambao wameamini baadhi ya vitabu hivyo wakafikana baadhi ya vitabu vingine. Mimi nimeamini yote alivyoviteremsha Allah tabaraka wa taala katika vitabu. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuamini vitabu. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah taala katika tafsiri yake Taysir al-Karim al-Rahman, أرسم فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول. كلتكوة واجب فاتقوا أمين من نبي نقوا أمين بتاب بالله وبم إسلام أبي أمين جوت نأوى أمين متموت ووجه وأجملة حبقوي تتوتة تكتفتاب أمامه أمثل إن شاء الله تبارك وتعالى vile ambavyo vitajulikana kwa upambanuzi wake, ni wajib aviamini kwa upambanuzi huo, kwamba kiko kitabu kinaitwa Taurat, akiamini kwa upambanuzi huo, kipo kitabu kinaitwa Injili, kadhalika Zabur, na vile ambavyo havikutajwa, basi aviamini kwa ujumla wake. Haya anasema al-Imam As-Sa'di رحمة الله تعالى عليه. سؤال لسلمنا نانه أنا سمع رحمه الله تعالى هل سميت جميع الكتب في القرآن جي بتبجوت في ميتوى ومجينة كن قرآني vitabu vyote ambavyo Allah tabarak wa taala amevishusha kwa manabii wake vimetajwa kwa majina yake kwenye Qur'ani? Jawab anasema rahimahullahu taala, sama Allah minha fil Qur'an at-Tawrat wal Injila waz Zabur. Sama Allah minha fil Qur'an, alivyo vitaja miongoni mwa hivyo vile ambavyo Allah tabarak wa taala amevitaja miongoni mwa vitabu alivyovishusha kwa manabii wake kwenye Qur'ani, ametaja at-Taurat, ametaja Taurati, wal-Injila, ametaja Injili, waz-Zabura, ametaja Zabur, wasuhufa Ibrahim, ametaja karatasi za Ibrahim na karatasi za Musa. Wadhakara al-baqi, na akavitaja vitabu vilivyobaki, jumlatan, amevitaja kwa ujumla, akuvitaja kimoja kimoja, kila kimoja kwa jina lake. Vilivyobaki Allah tabaraka wa taala amevitaja kwa jumla. Faqala taala, أكثم الله تبارك وتعالى قد كهله كما لذكوجة كالسورة آل عمران آية يفيلي يتات نينه. أكثم الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو حكنا مولا أنا إفاسك وبديوك وحكي isipokuwa yeye, yeye ndiye aliyekuwa na uhai, uhai ambao hauna mwanzo, uhai ambao hauna mwisho. Al-Qayyum, yeye ndiye Qayyum, msimamizi anayewasimamia walimwengu na ulimwengu kwa ujumla, na ndiye anayesimamia nafsi yake. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi, ndiye aliyekuteremshia wewe Muhammad, ndiye aliyeteremsha juu yako kitabu bilhaqi, amekuteremshia kitabu hicho cha Qur'ani kwa haki, musaddiqan lima baina yadayhi, kitabu ambacho kinasadikisha vile vitabu vilivyotangulia kabla yake katika vitabu vilivyoteremshwa na Allah tabaraka wa taala. Qur'ani imekuja kuvisadikisha. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل, نالية ألي ترمشى توراتي نإنجيل قبل يهقو قيو كتكتاب أمباد أم بتاج الله كن قرآن أم بتاج قرآن ينيوي ألي ترمشى محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أم بتاج قدينا Taurati ambacho ni kitabu alichompa Musa, kadhalika ametaja kwa jina kitabu cha Injil ambacho amempa Injil nabii wake Isa. Faida ambayo ipo hapa, tunaona kwamba kuna tofauti kati ya ibara mbili. Alipotaja Qur'ani kwa Muhammad alayhi salatu wassalam, anasema nazzala alayka alkitaba. Alipotaja uteremshaji wake wa Taurati na Injil hakusema nazzala, amesema wa anzala Taurata walinjil. Kwenye Qur'ani amesema nazzala alayka alkitaba, ameshusha juu yako kitabu. Alipozungumza alipozungumzia Taurati na Injil amesema wa anzala, na kuna tofauti baina ya nazzala na anzala. Wanasema ahli alilm wa inma qala huna anzala wa fima taqaddama nazzala. Kwenye Taurati amesema anzala, kwenye Taurati na Injil amesema anzala, na katika kile kitabu kilichotangulia ambacho ni Qur'an amesema nazzala. Wanasema ahli alilm lianna alqur'ana nazzala munajjama, kwa sababu Qur'ani ilishuka mafungu mafungu, kwa alishusha mara nyingi. Mara imekuja aya, zimekuja aya mbili, imeteremshwa aya au sura kamili, sura nusu. Kwa anaishusha kwa wingi, munajjama, kwa makundi au kwa mafungu makundi. Baadhi zinakuja aya za amri, baadhi huja aya za makatazo, baadhi huja aya ambazo zina sababu maalumu, kuna tukio limetokea, Allah akaziteremsha hizo aya. Hivi ndivyo ilivyoshushwa Qur'ani kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ipo kwenye lauhi al-mahfuz, imeshushwa Qur'ani jumla kutoka kwenye lauhi al-mahfuz mpaka kwenye mbingu ya dunia, kwenye msikiti unaoitwa Baitul Izza, upo kwenye mbingu ya dunia, mbingu ya kwanza. Kisha kushushwa kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, ilishushwa kidogo kidogo. Allah anasema wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Tumeijawa, tumeiteremsha kwa awamu awamu, ili kitu kwenye nafsi yako Muhammad, tukaiteremsha kwa hali hiyo, hali ya kuiteremsha. Kul aminu bihi au la tu'minu, waambie makufari wa Quraysh, iaminini hii Qur'ani au msiamini, iaminini au msiamini. Hakika wale waliopewa kitabu kabla ya hii Qur'an ambao ni manasara na mayahud, idha yutla alayhim, wanaposomewa aya zake wanapomoka chini, wanasujudu kumsujudia Allah tabaraka wa taala. Aliposomewa Qur'an mfalme wa Habasha Najashi, alilia akatokwa na machozi, akarowesha ndevu zake. Allah akateremsha aya wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i, wanaposikia yale yaliyoteremshwa kwa mtume yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, utayaona macho yao, tafibu min ad-dam'i, yanabugujika machozi kwa ile haki waliyoijua. Hii ni aya ambayo ipo katika suratul Maida, وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تراءى أعينهم. إمشوك هي آية وسباب يتكيو لكليو شنجاشي رضي الله عنه نوالي وانذاك وليقوة مجناي تتك البطارقة جنبوز ودين ونسيما ربنا آمنا إيه ملويت تمينيني فاكتبنا مع الشاهدين تواندك سيسي نيونغون ما أرودا يواليو سهولي لي هيلو كيو قرآني الله أمسيما نزل أمكتلم شيء قرآن كتبب قرآن إمشوكا مارانيجي أي كشوكا فامكوكو موجا أما توراتنا إنجيل بلشوكا فامكوكو موجا ليومانا كن توراتنا إنجيل أمسيما أنزل نكون القرآن كما نزل. طيب كيو هي آية لدليل جوية بالكتاب أنباظ الله أم بتاجة فمجينة توراتنا إنجيل وقوله تعالى نقولياك الله تبارك وتعالى كما يبقوجك كسورة النساء آية يمي موجة سنتات كذلك كتك سورة الإسراء آية خمس سنتان على سمع الله تبارك وتعالى وآتينا داود زبورا نتمنفى داود تمنفى زبور كتك فتاب أنباظ المتاج وقجينا نزبور أليطوى نبي الله داود عليه السلام. وقال تعالى نعم سمع الله تبارك وتعالى تتبير كتاب وعماذا من كتاب وقم جينا أم لم ينبأ بما في صحف موسى أو حق خبرشوا حق حدثوا يالي ليقوام كتك صحيفة موسى وقل سمع صحيفة موسى لثورات وقل سمع صحيفة موسى لمتنغولية قبل ثورات اختلاف اهل العلم. كل شيخ كل ويسه الآية نكنا قمبا اما جنغهو يقمبا كنا ثوراتي نكنا صحف نكنا صحف موسى جسد قوة ثورات وإبراهيم الذي وفى نصحيفة بإبراهيم هذا وخبرشوا جوية صحيفة إبراهيم الذي وفى إبراهيم وأنباء وفى ومانا يا أمتميزا نككمليشا كل أرش أمري وأنا الله وإبراهيم الذي وفى نصحيفة إبراهيم يلي أنباء أليتميزا نككمليشا كل أرش أمري وأنا الله تبارك وتعالى كما لفكوجة تلك سورة النجم آية 36 مفاقة 37 فهي هاقة متجيوة صحيفة يا موسى تكتجيوة فيها صحيفة يا إبراهيم. أما صحيفة إبراهيم وفى أما أمكمليشة أمكمليشة نكمليشة لشوامليشة. طيب وقوله تعالى نقوليات الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهكذا تموتوما من تمويتو بالبينات واجنا بينات بينات من بينات من دليل الأدلة تموتوما من تمويتو واجنا هوجنا دليل نا أشهودا نا ألاما zinazo julisha juu ya ukweli wa yale waliokuja nayo na uhakika wake. Tumewatuma mitume wetu wamekuja mitume wetu sambamba na dalili na ushuhuda na alama za wazi ambazo husadikisha ukweli wa yale waliotumwa nayo kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Hii ndio albayinat. Pia huingia miujiza, sababu miujiza ni katika alama ambayo husadikisha ukweli wa yale aliyotumwa nayo nabii au mtume. Kwa sababu baadhi ya watu huwa hawaamini mpaka wajiliwe na aya au muujiza, kama kweli wewe Saleh ni nabii wa Allah, hebu tutolee kutoka katika pango hili mnyama, tutolee ngamia wa kike hapa kwenye hili jabali. Allah tabarak wa taala akamtoa ngamia kutoka katika jiwe. Qala lahum rasulullah naqat Allah wa suqayaha fakadzabuhu fa'qaruha. Musa ibn Imran kadhalik amewaletea wana wa Israeli miujiza tisa. Laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat, tulimpa Musa miujiza tisa, waulize wana wa Israeli. Allah anasema fas'al bani Israeli, waulize wana wa Israeli pale walipojiliwa na miujiza hiyo. Firauna akamwambia Musa, hakika mimi na kuona wewe ni mchawi. Miujiza ya Allah kaita kuwa ni mchawi. Kwa hiyo hii miujiza ni ayati na ni alama ambazo husadikisha ukweli wa yale waliotumwa nayo kutoka kwa Allah tabarak wa taala na uhakika wake. Kisha akasema Allah, wa anzalna ma'ahumul kitab, na tumeshusha au tumeteremsha pamoja nao, tumeteremsha pamoja nao hao mitume, tumeteremsha vitabu. Kitabu hapa ni ismu jins, yashmalu saira alkutub allati anzalaha Allahu lihidayati alkhalq wa irshadihim ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Kimetajwa kitab, lakini si kitabu kimoja. Kitabu imekuja ni ismu jins, kuingia vitabu vyote ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviteremsha kwa lengo la kuwaongoza viumbe na kuwaelekeza katika yale ambayo yatawanufaisha wao katika dini yao na dunia yao. Tukateremsha sambamba na mitume hao, tukateremsha vitabu, wal mizana, na tukateremsha mizani. Mizani ni nini hii? Wanasema ahli ilm, mizani hapa hukusudiwa al-adlu fil aqwali wal af'al, uadilifu katika maneno na matendo. Tumeteremsha vitabu, tukateremsha uadilifu katika maneno na matendo, liyakuma an-nasu bil qist, ili watu wasimamie uadilifu, usimamiaji wa kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hii aya ni dalili kwamba ziko vitabu vingine ambazo Allah tabarak wa taala amevishusha kwa mitume wake, lakini hakuvitaja kwa majina. Vimeingia katika walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitab, mitume wote wameteremshiwa vitabu, ama vitabu ambazo vimeainishwa kwa majina yake ni vitabu vinne: Qur'an, Zabur, Taurat na Injil. Ama suhufi Ibrahim na suhufi Musa, baadhi ya ahli ilmu wanasema suhufi Musa ndio hiyo hiyo Taurat. Kwa hiyo kuongeza ni suhufi za Ibrahim ambazo ameshushiwa Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, fama dhakara Allah minha tafsila, vile vitabu ambavyo Allah tabarak wa taala amevitaja miongoni mwa hivyo vitabu kwa upambanuzi wake, akavipambanua kabisa kwa uwazi, wajaba alaina liimanu bihi tafsila, ni wajibu juu yetu kuviamini hivyo kwa upambanuzi huo ambao ameupambanua na kwa uwazi huo ambao Allah tabarak wa taala ameuweka. Kwa hiyo tunasema tunaamini vitabu na tunaamini katika vitabu kuna Taurati, na Taurati hiyo tunaamini ameteremshiwa Musa. Tunaamini katika vitabu kuna Injili, na tunaamini hii Injili alipewa Isa. Tunaamini katika vitabu kuna Zaburi, na Zaburi hiyo amepewa Nabiyullah Daud alayhi salatu wassalam. وما ذكر منها اجمالا نذيله ambao Allah tabaraka wa taala amevitaja kwa jumla, akuviainisha kwa majina. Amesema tukawateremshia mitume vitabu vile ambao amevitaja kwa ijmali pasina kuvipambanua. Wajaba alaina aliman bihi, itatupasa sisi tuviamini vitabu hivyo ijmala kwa ujumla huo huo, kwamba tunaamini kila mtume katarimshiwa kitabu, kila mtume katarimshiwa kitabu, tunaamini hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo alivyosema Allah tabaraka taala, wa anzalna ma'ahumul kitab, katarimsha sambamba na mitume hao tumewateremshia vitabu. Kwa hiyo tunaamini jumla. فنقول فيه ما امر الله به ورسوله, فنقول فيه ما امر الله به ورسوله, تتسمى katika vitabu hivyo yale aliyoyaamuru Allah na aliyoyaamuru mtume wake. Allah amesema wa kun sema Muhammad amantu bima anzala Allah min kitab, nimeamini yote alivyo viteremsha Allah katika vitabu, vitabu zote alivyo viteremsha Allah kwa mitume wake nimeviamini. Siwi kama wale ambao wameamini baadhi ya vitabu wakavikana vitabu vingine, kama vile Mayahudi wakaamini Taurat wakaikana Injili, au kama vile Manasara wakaamini Injili wakaikana Taurat, na mfano masala kama hayo, au kama vile Manasara wameamini Injili wakaikana Qur'an, au kama vile Mayahudi wameamini Taurati wakaikana Qur'an. Hatuko kama hao, sisi tumeamini vitabu vyote ambavyo ameviteremsha Allah tabaraka wa taala kwa mitume wake. Sura Ash-Shura aya ya 15. Kisha akasema Sheikh rahimahullah taala, swali la 79, أنسمى ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل. تمشعونا دليل يقوى من كتاب ثم كتاب بيبو نتنامين كنا كتاب. فللا لبيلي أمبالنا لسبيلنا لاني جي كتاب بيوت بميتو كما جناياتي كن القرآن تكاونا. فللا تاتو أمبالنا لسبيلنا تيسا, nini maana ya kuamini vitabu vya Allah? Hii ni swali lingine. Nini maana ya kuamini vitabu vya Allah tabaraka wa taala? Anasema rahimahullahu taala, maanahu, maana yake, maana ya kuamini vitabu vya Allah, at-tasdiqu al-jazim, ni kusadikisha kwa hali ya kukata shauri. Aljazim, usadikishaji wa kukata, unasadikisha hutaraddadi katika nafsi yako, wala husiti wala hupati na wasiwasi. Ndiyo maana at-tasdiq aljazim, ni kusadikisha kwa kukata, bi anna jamiaha, ya kwamba vitabu vyote hivyo munazzalun min indillah, vimeshushwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa anna Allah, na kwamba Allah tabaraka wa taala takallama biha haqiqatan, hivyo vitabu yaliyomo kwenye vitabu hivyo anayazungumza mwenyewe kwa uhakika kabisa. Na hapa akilisema hili Sheikh rahimahullah ta'ala anathibitisha aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika sifa za Allah tabarak wa ta'ala. Allah ana sifa zake. Sifa za Allah zilizokuja kwenye Qur'an au zilizokuja katika hadithi, katika sunna, wajibu wetu sisi kuzipitisha kama vile zilivyokuja, kwa maana ya tusilete nahau kwenye sifa hizo, tukaziwekea taawili sifa hizo, tukazikengeusha maana sifa hizo kwa lengo lolote katika malengo. Ikiwa imekuja kwenye Qur'an mathalan, kama Allah anasema Qur'an ni maneno yake, sisi tuseme Qur'an ni maneno ya Allah kama ilivyokuja kwenye Qur'an. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نقام أتفتكان ييوسك كوشركين أما أتقوم بمحمد هفادي أنت هفادي مهفادي هو استجارك فأجره انت وجيراني مكينجي مصورو مطاقة لمودة تفوقوا منين أمتاك إلي أيسكي منين يا الله أفكان ويوي أيسكي منين يا الله كوكو مهفادقاكو كسودية دعوة فبقى هطا مهفادي لكن فيه أيسكي منين يا الله. Utaona taratibu za Uislamu, utaona mambo yao, utaona tabia zao, utaona hulka zao. Huenda likawa ni sababu hilo la huyu kafir aliyekuomba hiyo hifadha akasilimu, kwa sababu wengi katika masahaba au wako katika masahaba ambao walisilimu kwa sababu ya tabia na hulka ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, التزامه بدينه كل كشتمان محمد عليه الصلاة والسلام ندميات التزامه بالخلق الرفيع كشتمان خلق تجو تبية تجو كبس لرزقوا قد كن يكلال شوبورا كما لبسم الله إنك لعلى خلق عظيم. قلوا نسمع حتى يسمع كلام الله مطاقع يسكي منين يا الله ni maneno yake, ameyanasibisha maneno kwake yeye, ni dalili kwamba hayo maneno ameyatamka kwa uhakika, ameyazungumza Allah tabarak wa taala kwa uhakika kabisa. Ndio maana akasema Sheikh, katika maana ya kuamini vitabu ni kuamini, ni kusadikisha kwa kukata kwamba vitabu vyote hivyo vimeshushwa kutoka kwa Allah azza wa jalla, wa anna Allah, na kwamba hakika Allah تكلم بها حقيقة ام يزغومدا كتابو hizo maandiko yaliomo kwenye vitabu hivyo ameyazungumza yeye mwenyewe kwa uhakika, si kama wanavyosema baadhi ya watu kumuondolea Allah sifa ya uzungumzaji wakasema Allah hazungumzi, kusudio lao likawa ni kutaka kumtakasa Allah kwamba asifanane na viumbe wake, kwa sababu tukisema Allah anazungumza na watu nao wanazungumza, na majini nao yanazungumza, na wadudu nao wanazungumza, tutakuwa tumemshabihisha Allah na walimwengu aliowaumba. Kwa hiyo wakasema kwamba Allah hana sifa ya kuzungumza, kwa lengo la kumtakasa Allah juu ya kufanana na viumbe wake. Bila shaka yule ambaye atayetakili haya tayari wakati huo huo ameshamshabihisha Mola wake na walimwengu. Amemshabihisha kwanza ndio akamkatalia hiyo sifa. Kwa hiyo sisi tunasema Allah ana sifa ya kuzungumza, anazungumza atakalo muda anaotaka yeye Allah tabarak wa taala. Lakini wakati huo huo tunasema uzungumzaji wa Allah haufanani na uzungumzaji wa yeyote katika waumba, haufanani na uzungumzaji wa yeyote katika wale ambao wamewaumba. Wewe mwanadamu ili uzungumze unahitaji kuwa na ulimi, unahitaji uwe na shafa mbili, shafa ya juu na shafa ya chini, lipi ya juu na lipi ya chini. Lakini sisi hatulisemi hilo kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi tumetofautiana na Allah tabaraka wa taala katika sifa zetu. Sifa zetu hazifanani na sifa zake, kama ambavyo dhati zetu hazifanani na dhati za dhati ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kama tunapishana kwenye dhati, kadhalika tunapishana kwenye sifa. Uzungumzaji wako wewe si uzungumzaji wa Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Kwa hiyo anasema Sheikh rahmatullahi alayhi, وأن الله تكلم بها حقيقة, na kwamba vitabu hivyo yaliomo ndani yake Allah tabaraka wa taala ameyazungumza kwa uhakika. فمنها المسموع منه تعالى من وراء الحجاب, yako ambayo yamesikika kutoka kwake Allah nyuma ya pazia. Katika maneno yako ambayo Allah tabaraka ambayo yamesikika kutoka kwa Allah tabaraka wa taala nyuma ya pazia, yani pasina kumuona Allah aliyekuwa akizungumza hayo. Biduni wa sifati rasuli malaki, pasi na kupatikana ukati wa yule mtumwa wa kimalaika ambaye ni nani? Jibril alayhi salam. Rasuli wa Allah ameyasikia kutoka kwa Allah pasina kumuona Allah, pasina kuwa na wasifa ukati wa mtume wa kimalaika ambaye ni Jibril, kwamba hayakutoka kwa Allah kupitia kwa Jibril ndio akayapata huyo, la, yamesikika kutoka kwa Allah moja kwa moja, lakini kulikuwa na hijab. Huyo aliyasikia hayo ya Allah hakumuona mola wake, na hakukuwa na ukati baina ya Allah na huyo mtume. Yako katika maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo yana sifa hii. Wa minha, na yapo katika maneno yake, ma ballaghahu ar-rasulu al-malaki, yale ambayo ameyafikisha mtumwa wa kimalaika ambaye ni Jibril, ila ar-rasul al-bashari, kwenda kwa mtumwa wa kibinadamu, yani mtume mtu. Yapo yajitaini hiyo. Wa minha, na yapo ma katabahu Allah ta'ala biyadihi, ambayo Allah tabaraka ta'ala ameandika kwa mkono wake. Yako yaliyosikika moja kwa moja pasina kumuona mzungumzaji ambaye ni Allah, yako ambayo yamekuja kwa wasifa wa Jibril, yako ambayo hakuyazungumza yeye, hayakuletwa na malaika. Tufahamiane vizuri, kwa maana hakuzungumzwa pia, sababu malaika ameyasikia, lakini ameyaandika mwenyewe. Na hapa tunathibitisha, tunamthibitishia Allah sifa yake ya mikono, kwamba mola wetu Allah tabaraka wa taala ana mikono miwili. Hiyo mikono yake haifanani na mikono ya chochote, haifanani. Kwa nini? Kwa sababu yeye anakataa mwenyewe kwenye Qur'an, akasema laisa kamithlihi shay'un, hakuna chochote chenye mfano wake. Kwa hiyo hata mikono yake miwili haifanani na chochote. Lakini tunathibitisha na mikono, naam tunathibitisha. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe huyo aliyesema hakuna chochote chenye mfano wake amesema ana mikono miwili, pale alipomwambia Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi ambacho kimekuzuia wewe shaitani usimsujudie yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Kwa hiyo yeye ana mikono miwili, wakati huo huo amesema mikono yake haifanani na chochote. Kwa hiyo vipo katika vitabu ambavyo ameviandika yeye mwenyewe, kama qala taala, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika sura Ash-Shura aya 51, anasema wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya, haiwi wala haiwezekani kwa mtu azungumzishwe na Allah ila kwa njia ya wahyi. Au weke wahyi wake kwenye moyo wa huyo mtume pasina kumtuma malaika wala kuzungumza naye kwa uwazi. Ameweka wahyi wake kwenye moyo wa huyo mtume wake pasina kumtuma malaika Jibril wala kuzungumza naye. Hakuzungumza naye huyo mtume, hakumtumia malaika, wahi ameuweka kwenye moyo wake. Hawa anasema al-Imam Sa'di maana hiyo aya kwamba haiwi kwa mtu azungumzishwe na Allah isipokuwa kwa njia ya wahi. Na anasema al-Imad ibn Kathir katika tafsiri yake tafsir al-Qur'an al-Azim anasema rahimahullah wa huwa annahu tabaraka wa ta'ala, njia hiyo ni kuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala taratan, baadhi ya wakati yakadhifu fi ru'i nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anaweka katika moyo wa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam shay'an, anaweka kitu la yatamara fihi annahu min Allah azza wa jalla, la yatamara fihi, hawi na mashaka nacho hicho kilichowekwa kwenye moyo wake kwamba hiki kinatoka kwa Allah. Umeona vizuri hapo? Umeelewa Abu Daud? Tupo kwenye aya, aya hatujaimaliza mpaka mwisho. Tumesoma wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya, tukasema maana yake Allah anasema haiwi kwa mwanadamu au kwa mtu eti azungumzishwe na Allah isipokuwa likitokea hilo, basi anamzungumzisha kwa njia ya wahyi. Huo wahyi anamzungumzishaje kwa wahyi huo? Al-Imam Sa'di akasema Allah anauweka wahyi wake kwenye moyo wa huyo mtume pasina kumtumia mtume wa kimalaika wala kuzungumza naye, kitu tu kimewekwa kwenye moyo wake, lakini ni wahyi. Subhanallah, vizuri hapo. Haya anasema al-Imam Sa'di. Ama al-Hafiz Abu al-Fida ibn Kathir akasema katika tafsiri yake kuitafsiri hii aya kipande hiki, wa huwa annahu, na hilo ni kwamba yeye Allah tabarak wa taala taratan, baadhi ya wakati yakudhifu fi ru'i nabii, anaweka kwenye moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam shay'an, anaweka kitu la yatamara fihi, hana mashaka nacho huyo aliyekewa, annahu min Allah azza wa jalla, kwamba hicho kinatoka kwa Allah, kiko kwenye moyo wake. hii njia ambayo pia nayo ni njia ya wahi. Akasema Ibn Kathir rahimahullah kama jaa fi sahih Ibn Hibban, kama ilivyokuja katika kitabu cha hadithi sahih ya Ibn Hibban Abu Hatim an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hiyo hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, kwamba hakika yeye Mtume amesema, inna ruha al-Qudus, hakika ya roho mtakatifu, amele nani? Jibril alayhi salam, nafasa fi ru'i, ameweka kwenye moyo wangu, anna nafsan, kwamba nafsi ya yoyote yule, hakuyasema Jibrili hayo kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amekuja akayaweka kwenye moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye hana mashaka kwamba hili bila shaka latoka kwa nani? Kwa Allah. Hii hadithi dalili juu ya hilo. Ameweka roho al-Qudusi, roho al-Qudus, abari Jibril, nafasa fi ru'i, ay alqa, ameweka kwenye moyo wangu, anna nafsan, ya kwamba nafsi ya yeyote, lan tamuta, haitokufa, haitokufa, hatta tastakmila rizqaha, mpaka nafsi hiyo ikamilishe riziki yake iliyowekewa na Allah tabarak wa taala, mpaka riziki yake iishe. Haifi nafsi mpaka riziki yake iwe imekwisha, wa ajalaha, na imalize muda wake uliowekwa na Allah tabarak wa taala. Kisha akasema fattaqullah, basi muogopeni Allah, wa ajmilu fi talabi, na fanyeni uzuri katika chumo, tafuteni machumo kwa njia zilizokuwa nzuri, tafuteni machumo kwa njia zilizokuwa nzuri, wala yahmilannakum istibta'u rizqi an taqlubuhu bima'asi Allah, na wala isikupelekeeni ile hali ya kuchelewa kwa riziki, hali ya kuchelewa kwa riziki isikupelekeeni, antakulubuhu, nyinyi mkataka kuitafuta riziki hiyo, bimaafi Allah, kwa njia za kumuasi Allah. Nilozuri yako, fa innahu la yudrak ma inda Allahi illa bita'atihi, hakika jambo lilivyo hayapaswi, hayadirikiwi, hayapatikani yale yaliyokuwepo kwa Allah katika rizq isipokuwa kwa njia za utiifu. Ukiona kwamba rizq imechelewa, basi usiseme kwamba kitakachopita mbele yangu ndio hicho hicho, la, nitatafuta kwa njia yoyote, ukatumia ule msemo kwamba likikosekana la mama basi la mbwa pia nitanyonya. La, usinyonye ziwa la mbwa, usitafute riziki kwa njia za haramu, kisa riziki imechelewa utaka kutoka wewe inaisha. La, mambo haendi hivyo. Mahalu shahidi katika hii hadith, inna ruha al-Qudus nafasa fi ruhi, hakika roho takatifu Jibril nafasa fi ruhi, ameweka kwenye moyo wangu, anna nafsan, ya kwamba nafsi ya mtu, lan tamuta, haitokufa, hatta tastakmila rizqaha. Kwa hiyo huu ni wahi umewekwa kwenye moyo wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yani hadithi ambayo anaihasanisha al-Imam al-Albani katika silsila al-ahadith sahiha, hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Tunaendelea na aya, وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو هزمم زناء نوم يقزية kama vile ilivyotokea kwa Nabiullah Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam. Amezungumza na Allah tabaraka taala, anamsikia na yeye anamsikia. Sivyo na kidogo hapo? Tayeb, ndio maana ya min warai hijab. Kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumzishwa na Allah min warai hijab katika safari yake ya al-Isra wal Mi'raj. Alivuka mpaka aliowekewa Jibril, alivuka ule mpaka aliowekewa Jibril, akaenda mpaka alikuwa kadiriwa na Allah tabarak wa taala, akazungumza na Mola wake, akafaradhishiwa swala 50 mpaka zikaishiria kuwa ni swala 5. Alizungumza na Mola wake Allah tabarak wa taala, lakini ilikuwa min warai hijab, kama anavyosema mama Aisha radhiallahu taala anha kwamba yeyote yule ambaye atakuhadithia anna Muhammadan raa rabbahu, kwamba Muhammad alimuona kwenye miiraji Mola wake, atakayekuhadithia kwamba Muhammad alimuona Mola wake kwenye safari ya miiraj alayhi salatu wassalam, faqad a'zama 'ala Allah al-sirya, huyo amemzulia Allah uongo mkubwa sana akumuona Mola wake kwenye safari ya Isra na Miiraj ila alimsikia Mola wake. Kwa maana alizungumza na Mola wake min warai hijab, nyuma ya hijab, nyuma ya kizuizi. Na kizuizi cha Allah ni nuru. Kizuizi chake Allah ni nini? Ni nuru. Sio katika hijabu ukajua kwamba kuna pazia kubwa limewekwa, la, hijabuhu ni nur, hijabu yake Allah ni nuru. Lau angeondoa hijabu yake kama ilivyokuja katika hadith, basi nuru yake Allah tabarak wa taala ingechoma kila kitu, kingeliungua kila kitu. Lau kashafa, lau angeliondoa hijabu hiyo, la aharakat subahat waji mantaha ilayhi basaruhu, kama ilivyokuja katika hadith. Kwa hiyo Allah ameongea na Muhammad alayhi salatu wassalam min warai hijab, kama alivyoongea na Musa bin Imran min warai hijab. Aya inaendelea, au yursila rasula, au amtumie mtume, fayuhiya biidhnihi ma yasha, ampelekee wahi kwa idhni yake Allah kwa yale aliyoyataka, au amtumie mtume, mtume huyo ampelekee wahi, mtume wa kimalaika ampelekee wahi, mtume wa kibinadamu kwa idhni ya Allah ampe ma yasha, yale ayatakayo Allah tabaraka wa taala. إنه حقيقة الله علي يكجو، علي يكجو، أنا علو الذات، ذات ياتي كجو يعني علي، علي أنا وجو وصفة، صفة ذاك يكجو هذا فنان من صفة ذاته. كما اللي بقول لكم آية نجينة، ولله المثل الأعلى، نا الله أنا صفة ذيو كبير أما ذو حزينة حزينة نيني حزينة مفنقوف ولا حزينة دستاري ولا حزينة عيد، صفة ذاك الله تبارك وتعالى. حكيم من حكمة، من حكمة، من كويسابيت مهلا باكي، من كويسابيت مهلا باكي، أكمت هداية أنا يستحق هداية، أكمت كفيري yule ambaye ameona kwamba hidayah haimfai, ana hikma, ana hikma za juu Allah tabaraka wa taala. Sura Ash-Shura aya ya 51. Kwa hiyo miongoni mwa maana za kuamini kitabu cha Allah tabaraka wa taala ni kusadikisha kwa kukata kwamba vitabu vyote hivyo vimeshuka kutoka kwake Allah, na uamini pia hizo vitabu maandiko yaliyomwemo humo Allah ameyatamka kwa uhakika. Hii ndio miongoni mwa maana ya kuamini vitabu. Na katika yaliyoandikwa humo au katika yaliyokuwemo kwenye hivyo vitabu yako yaliyofikiwa kutoka kwa Allah, lakini kwa nyuma ya pazia, kama vile Musa alivyomsikia Allah tabaraka taala, na mingineyo yaliletwa na wasita na ukati wa mtume wa kimaraika kuja kwa mtume wa kibinadamu. Naam. Na yapo ambayo Allah tabaraka taala ameandika kwa mkono wake. Tumeona vizuri, tutakuja kuona dalili zake huko mbele insha Allah taala. وقال تعالى لموسى نعم سمع الله تبارك وتعالى كمامي موسى إني اصطفيتك على الناس لرسالاتي إني اصطفيتك حكتميمي نمكتغوى ووي اخترتك نمكتغوى ووي على الناس juu ya watu wote, birisalati, kwa kukupa wewe risala yangu ambayo siwezi kuijalia isipokuwa kwa yule ambaye ana ubora. Hivyo ijtabaituka, nimekuchagua wewe, wafadhaltuka, nimekufadhilisha wewe, khasastuka, nimekufanya wewe ni mahsus, bifadaila azima, kwa fadhila tukufu kabisa, wa manaqiba jalila, na sifa zilizokuwa jalili. Nimekuchagua wewe kuliko watu wote wa zama zako, birisalati, kwa kukupa wewe risala zangu, wa bikalami, na nimekuchagua wewe bikalami, kwa mazungumzo, tazungumza na wewe pasi na wasita. Nimekuchagua wewe kwamba ndiye nitakayezungumza nawe pasi na kupatikana wasita ukati wowote. Wanasema ahlul ilm, wa hadhihi fadila, na hii ni fadila, ikhtassa biha Musa al-Kalim, amehusishwa katika fadhila hii peke yake Nabii Musa Kalimu Rahman. Wa urifa biha min baini ikhwanihi min al-mursalin, na hilo limejulikana mpaka na ndugu zake katika mitume na manabii, kwamba hili la kuzungumza na Allah tabarak wa taala fasina wasita lilimwangukia Nabiullah Musa ibn Imran alayhi salam. Amesema Ibn Kathiri katika tafsiri yake, yadhkuru ta'ala, katika aya hii yadhkuru ta'ala, anataja Allah katika aya hii, annahu khataba Musa, kwamba yeye alizungumza na Musa akamwambia, bi annahu istafahu ala ahli zamani, kwamba yeye Allah amemteua Musa juu ya watu wa zama zake, birisalatihi, kwa kumpa risala zake, تعالى وبكلامه نكتمز معي فتنا واسطة ولا شك ما ولا هكنا شاكا سيوك لي الوهيني كما للإخوة وموسى فكياك نكما براه وممواند كيا موسى تو أنا سمع ابن كثير ولا شك ما ولا هكنا شاكا ولا وسواسي أن محمدا صلى الله عليه وسلم وما محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ديبانا ووتوتوت وآدم من الأولين والآخرين كوانزي ومنزواء مفصة ومشواء سيدي وكيلة وكيبايا وكيسومه آية صنب الله تبارك وتعالى أنا مبي موسى إني اصطفيتك على الناس برسالات وبكلامي وكفهامك أنب أتغزه أو وتهاو أنب أمفضلش موسى جياو وأنا ينجي أنفق محمد لا ni watu katika zama zake, na wala hakuna shaka kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni sayyidu waladi Adama, ni bwana wa watoto wote wa Adam akiwemo Musa, min al-awwalina wal akhirin, kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Walihada, na kwa mantiki hii, ikhtasahu Allahu ta'ala, Allah amemchagua Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi an ja'alahu, kwa kumjalia khatamal anbiya, kwamba yeye ni mwisho wa manabii, wal mursalin, na mitume, alladhi ambaye Muhammad ambaye tastamirru shari'atuhu, itaendelea sharia yake kubaki, ila qiyami saa, mpaka siku ya kiyama. Sharia yake ni endelevu mpaka kiyama, hakuna sharia nyingine itakayoleta. Mitume wengine kina Musa walitoa sharia, lakini sharia zao hazikuwa ni endelevu, zilikatika muda fulani. Lakini katika kuonyesha fadhila aliyofadhilishwa huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja kwamba yeye ni sayyidu waladi Adama min al-awwalina wal-akhirin, lakini pia sharia yake huyu itaendelea ila qiyami saa, mpaka kiyama. Pamoja ya kuwa zimekuja pia hadith kwamba akhiru zaman Allah tabarak wa ta'ala atamshusha nabii nani, nabii Isa, Isa ibn Maryam alayhi salam, akija Isa hatokuja na ile sharia yake aliyotumwa nayo, la, akija Isa atahukumu kwa sharia ya nani, ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akija atakuwa ni mfuasi katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alasema Ibn Kathir rahimahullah, wa atba'uhu akthar, na wafuasi wa bwana huyu yani wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wengi zaidi, min atba'i sa'iri al-anbiya'i wal-mursalin, kuliko wafuasi wa mitume wote na manabii. Hakuna mtume aliyekuwa na wafuasi wengi kama Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani? Musa ibn Imran, kama ilivyokuja katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما. انا سمع رسول عرضت علي الامم نمونيشوا امم امه نا امه اولي نا امه اولي نكونيشوا نبي انا وطوويلي وليوم كبالي وليوم وامين نكامونا نبي انا متموجة فكي اكن ليالي موامين كتقوم ياك نكامونا نبي انا واتها وفكي كومي راس او الرهيس نكاميو محمد كزام او فاندهو انظر الى الافق ارتما نكاكوتا كيوينغو تكوكو اتواك فظننت انهم امتي نكذاني فانبا اولن ام وانغو نكاميو هذا موسى وقومه هو يهافون موسى نوالا بي واتواك ام مكوكو اكذاني فانبا بي ام واتواك اكاميو تزمتين فان افق اكوانا ام مكوكو زيد يولي akaambiwa huo unaoona Muhammad ndio umma wako. Wa maahum, na miongoni mwa wale 70,000, wako 70,000 katika wale wanaoona Muhammad, wako 70,000 yadkhuluna aljanna bila hisab, ambao wataingia peponi bila ya kuhesabiwa, hawana hisabu wala hawana adhabu. Katika riwaya nyingine Mtume anasema alayhi salatu wasalam akaona kwamba ni wadogo, ni wachache sana, umma wangu waingie peponi bila ya hesabu, watu 70,000 peke yao. Allah tabarak wa taala akamuongezea, katika kila mmoja miongoni mwa wale 70,000, katika kila mmoja kuna 70,000 tena. Kibadala nzuri hii ni dalili kwamba umma wake, wafuasi wake ni wengi kuliko wafuasi wa mtume yoyote au nabii yoyote baada yake, ni Musa ibn Imran alayhi salam. Kisha baada yake huyu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu mtume wetu kwa nafasi na sharaf na fadhila na ubora ni Ibrahim, ni Ibrahim baada ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Hapa tuzungumzie mwenye wafuasi wengi sasa, tunazungumzia kwa fadhila na ubora na hadhi na sharaf najaha baada ya Muhammad alayhi salatu wasalam ni nani? Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Na baada ya Ibrahim Musa ibn Imran alayhi salam. Isa Musa ibn Imran Kalimur Rahman. Haya nasema al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Shafi'i rahmatullahi alayhi fi tafsir yake tafsir al-Qur'an al-Azim. نعم وقام في محمد صلى الله عليه وسلم فيلني إبراهيم الخليل فاتني موسى ابن عمران ها نوح يبقوها قتالها نوح كش عيسى حاوتان لأولو العزم حاوتان لقدك أولو العزم من الرسل. نعم kwa risala aliyoshushwa Musa ni maneno ya Allah tabarak wa taala aliyoyazungumza kwa hakika kabisa. Na mwanzo wa hii aya Allah anasema walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, alipokuja Musa katika maagano yetu katika yale maagano yetu akazungumzishwa na Mola wake akasema Musa baada ya kuwa anamsikia tu Mola wake lakini hamuoni akajiwa na shauku kwamba angalau angemuona akasema rabbi arini anzuru ilayhi nionyeshe jidhihirishe nikuone. Qala Allah akamwambia lan tarani huwezi ukaniona walakin unzur ila aljabal lakini litazame lile jabali na ule mlima fa in istaqarra makanahu kama ule mlima utabaki pale pale ulipo ukibaki pale pale ukiweza kuhimili kubaki utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabal alipojidhihirisha Mola wake kwenye ule mlima ja'alahu dakka mlima ule ukasambaratika ukavunjika vunjika changarawe changarawe mchanga mchanga wa kharra Musa su'iqa Musa naye akazirai. Falamma afaqa alipozinduka qala subhana tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin qala ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi. Na hii ni dalili wanayotumia ahlul ilm kwamba Allah haonekani na yeyote duniani katika maisha haya ya dunia. Allah hajayapa macho nguvu ya kumuona yeye Allah tabaraka wa taala, nguvu hiyo akayapa macho akhira, macho ya Waislamu wa kweli waumini ndio ambao watamuona Allah tabarak wa taala kwa mujibu wa dalili zilizokuja kwenye Qur'ani na dalili zilizokuja katika Sunna. Dalili zimefikia haddu tawasuri, zimepokelewa kwa wingi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimekuja kwa wingi kwenye Qur'an. Wujuhu yawma'idhin nadhira, nyuso siku hizo siku hiyo ya kiyama zitakuwa na nuru, zitakuwa na albahja, zitakuwa na furaha. Ila rabbiha nadhira, zikimtazama Mola aliyeziumba nyuso hizo. Hii ni dalili kwenye Qur'an. Kadhalika lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale waliofanya ihsani wakawa na ikhlas katika ibada zao Allah atawalipa pepo na ziada ya pepo. Jumhuri ya fasiri katika masahaba wakasema ziada ya pepo an-nadhar ila wajhi Allah al-karim, kutazama uso wa Allah mkarim. Na nyinginezo katika al-ayat kalla innahum an rabbihim yawma'idhin lama'jubun, sivyo hivyo au nawakome, hakika wao makafiri kutokamana na Mola wao siku hiyo ya kiyama watawekewa hijabu wasimuone. Al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi akastadili kwa hii aya akasema aya hii ni dalili juu ya kwamba ahlu sunnah wal jamaa almu'minun watamuona Allah siku ya kiyama. Tumeona vizuri. Kwa hiyo Allah haonekani duniani, na ndio maana pia akasema mama Aisha radhiallahu anha atakayekuhadithia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona Mola wake kwenye miraji, huyo ni muongo mkubwa. Kwa nini? bado Muhammad yuko kwenye maisha ya dunia. Lakin akhira watamuona Allah tabaraka taala. Allah tujalie miongoni mwa wale ambao watamuona yeye kama vile ambao wanaliona wanauona mwezi katika Lailatul Badr, kama alivyosema mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahlul ilm wanasema wale wanaopinga, wako watu wanapinga kwamba Allah haonekani duniani wala hatoonekana akhera, katika adhabu zao hawatomuona kweli Allah siku ya kiyama. Anayepinga kwamba Allah haonekani siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa ambao hawatomuona. Tumeelewana vizuri? Tayeb, tutoshekeni na hayo, tutakuja kuendelea insha Allah taala darsa lijalo kwenye uhai na majaliwa. والحمد لله